राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 10 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कहते हैं आज प्रातः काल के प्रवचन से जो राग द्वेष छोड़ने के लिए आज प्रातः काल का प्रवचन हुआ उससे बहुत ही लाभ हुआ। लेकिन ये प्रश्न है कि जड़ चेतन के विभाग का अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो साधना करते हुए क्या क्या सावधानी रखें जिससे संसार के सुख का सर्वथा त्याग करके और हम चेतन में स्थित हो जाएं। देखो भैया ये प्रश्न ज्यादा नहीं, थोड़ी है प्रश्न तो जी दूसरा प्रश्न अच्छा ठीक। आप कहते हैं कि आप चाहो तो इन विकारों को हटा सकते हो, मिटा सकते हो, लेकिन हम तो बहुत जतन करके हार गए, अब तो केवल आपकी कृपा से ही ये मिट सकता है। परमार्थ मार्ग में हार कभी स्वीकार नहीं करनी, भरोसा है भगवान का। ऐसे भगवान के समान कोई भगवान हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होना संभव नहीं है। वो भगवान हमारे हैं तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। हम असत का सर्वथा त्याग करना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, सावधानी भी रखते हैं कि ये विकार हम तक नहीं पहुंचे, फिर भी ये शत्रु हमको व्यतीत कर ही देते हैं, क्या उपाय करें? हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भीतर से एकांत में जोर से गंगा जी के किनारे चले गए, जोर से भगवान सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वस्त्र काल में वह पूर्ण जटी जाए। सच्चे हृदय से लिखो अगर गए तो जरूर ठीक बना है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है वह भगत वस्त्र काल में वह पूर्ण जटी जाए। वह नकली बना रहता है वो है, परंतु नकल से असल हुई। आप नकली प्राण करते रहो असुविधा करते रहो, पीछे पड़ जाओ करते रहो, इसमें आदाश नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है, अगर उसको प्राप्ति नहीं होगा तो शरीर सार्थक ही नहीं होगा। शरीर मिला ही उसी के लिए है, उसी में आदाश हो जाएगा वहां पर। इसमें आता क्यों ना भगवान की प्राप्ति दूर है। अभी जो हो क्रोध का काम बढ़ाना तो गीता में आया है, क्रोध आदमी समूह समूह स्मृति में मरा स्मृति में सर्वनाशोनाशाते तो क्रोध से स्मृति में मिल जाते। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना क्या करना क्या नहीं थोड़ी सी मात्रा में आ जाएगा थोड़ी मात्रा में तो भूल जाता है समूह आ जाए समूह सब तक विस्मृति हो जाती है तो विस्मृति हो जाने आदमी व्याकुल हो जाता है तो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ क्यों नहीं असंभव बढ़ जाएगा। भगवान की कृपा असंभव को संभव कर दे महाराज, ये तो असंभव है ही नहीं। असंभव को संभव कर दे भगवान की कृपा। ईश्वर लक्ष्मण ने कहा है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो है करने में न करने में काबुल पे करने में सब समर्थ है, उसका नाम ईश्वर है। सब समर्थ का नाम ईश्वर है। उसमें मोह नहीं होता कभी कभी हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं। नारद जी ने जब जीत लिया निकाल दी वो तो शंकर जी ने कहा, शंकर जी ने कहा कभी काम पड़े तो विष्णु भगवान को मत करना। वो नहीं सोची कि आप ही है काम नहीं जीतने वाले, जब हमारे पास ही नहीं पहुंच सकते तो महाराज आप तो याद कर दो कम नहीं जीतते आदमी आप फोड़ो ना फोड़े पका सीधे तो पका पका दिए महाराज राजा देखी आप मेरे कौन मेरी बात हुई आप यदि मिले कौन होने वाला इसी जैसे मिल गया है ये सब हुई तो कहे तब नहीं तत्काल काम भगवान करते तो भगवान हो या नहीं है मन में खुशी आई अब काम हो जाएगा। भगवान राम है हरिव कर आप ठीक है हरिव दे दिया हरिम मंदिर गई मंदिर दे दिया मैंने सुना ये थे मंदिर पर लाल रूपये नहीं दिया काले मुझे दिया काले लिंगू लिंगू वो मंदिर बनाया मुंडू काल कर दिया साधु लाल वर्ष भगवान शंकर गई भगवान बड़ा सुंदर रूप दिया सुनाट बने ये मुंह है राजी समझ नहीं पाए राजे क्या कर रहे हैं भगवान ने साफ नहीं दिया मोह भगवान शंकर ने दिया दिया भगवान विष्णु तो दो साथ में नादी गया सामने मिल गया। आप तो दोनों ब्याह मरेगी नहीं मेरे तो मैं सिर नहीं रोते ठीक है भगवान वो लीला कर रही थी भगतों को तो क्रोध आ जाता है क्रोध बहुत ही सम्मोह तो भाई काम और क्रोध है बहुत जबरदस्त है थोड़ा भी आ जाते ये तो सबके मन में आता है वैसा मैं वैसा मुंह ना आने पर स्मृति पर सोचा थे ये कभी ये बता रहे मारा बताया पढ़ा कर दूसरी बात याद आ गई वो स्मृति तो वो नहीं है परंतु थोड़ी सी बात हुई वो तो आ ही जाता है जैसे भगवान ने सुखा भगवान की कृपा को याद रखो ये जो हमें बहुत करने पर भी बहुत करना आप हो रही था बहुत नहीं किया आप धन के लिए क्यों चेष्टा करते हैं चेष्टा स्थिति करी है गाड़ी में भीड़ है रात के समय चल गए उभरे और सुबह पहुंचते तो आज आराम था सन धन्यवाद दे रहे हो इस तरह से आप कहते हैं बहुत कोशिश करते हैं बहुत कुछ नहीं हुई कोशिश करो आप जरूर करो और करो क्योंकि इसमें फायदा होगा इसमें कोई संदेह नहीं है भगवान की तरफ चलने वाले के लिए फायदा जरूर होगा संदेह नारद जी महाराज में सम्मोह हुआ अरे भगवान को श्राप दिया और श्राप में भी जो भक्त है भगवान है उनमें मन चेत होता है कि भाई माए जो कपड़े आकर वे तुम्हारी सहायता करेंगे वे सहायता करेंगे श्राप दे भगवान है भगवान के भगत होते हैं उनका मुंह पर सुनी था ये भगवान की कृपा है तो आप में कोई कृपा मत आ जा कौन आ जाओ आ जा लो आ जा हे नाथ हे नाथ आते रहो सब ठीक हो जाएगा जमीन में ठीक होता है आप सत्संग नहीं करते थे उस समय में आप क्या दशा थी और आज साधन में बैठे हो सत्संग करते हो आज क्या दशा है आपको खुद को मालूम होगा खुद को मालूम होगा ये बात छिपती नहीं है मैं भी तो कैसा विचार था अब कैसे विचार होता है फायदा होता ही है नियम है अगर नहीं होता है तो सत्संग मिला नहीं है सत्संग से फायदा होता ही है अरे होगा ही इस बार दिल रहो भी मैं घबरा मत क्रोध आ जाए काम हो जाए लोभ आ जाए थोड़ी घबरा मत इस मार्ग में घबरा नहीं, लाभ होगा ही, ठीक होगा ही, फर्क नहीं, निश्चित बात है, पक्की बात है एकदम। और ये सत्संगत है और भगवान की भक्ति से अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो और फर्क पड़ने में हाई कौन सा उपाय बताओ? और वो उपाय नहीं रहा, बताओ उपाय बताओ। भगवत भक्ति करते हो, भगवान को याद करते हो, गीता पढ़ते हो, सत्संग करते हो, ऐसा उपाय है नहीं, नहीं। अपने को बातें मिलती है तो अपने कृपा है भगवान की, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, इस पुरुषार्थ में भी सुनता है। गीता प्रेस में सुना कि रंग खत्म हो गया, रंग स्याही पहुंचेगा कल तो बंद हो जाएगा, स्याही भी नशा पे गए, स्याही में जरूरत है। जो एक आदमी ने कहा हमारे परेश है, ऐसी बातों कही गई मेरे को, ये भगवान ही के पास है तो अपना भी ये चलता है, अच्छी अच्छी बातें आती है, कोई अपना उद्योग नहीं है, अपना वो चलता है। कई बार हम ऐसे गीता पे सुनूंगा कई बार तो बंद हो जाएगा, फैसल हो गया कृपा है। तो अपने सत्संग में सत्संग करो भाई बहन, अगर ठीक सावधान रहे तो चीज मिलेगी, अच्छी अच्छी चीज मिलेगी, मिलती है। देश में कई पत्र बताई मेरे को, इस बात मिलती है। तो ये अपना अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये भगवान की कृपा है, अलौकिक कृपा है, विशेष कृपा है। अभी थोड़ा सा उत्साह हो रहा, आप उत्साह थोड़ा मन में मां तो आपको बहुत ज्यादा प्रकाश मिलेगा, ज्यादा प्रकाश मिलेगा, एकदम साफ साफ साफ दिखेगा। ये संत महात्मा की कृपा है। ये जो आपने कहा है बहुत कोशिश कर रहे, फिर भी काम करते छूटते नहीं, हम तो निराश निराश नहीं हुआ, हमारी विजय हमारी है, कृपा भगवान की। इस वास्ते इसे निराश नहीं हुआ, हमें चलो ऐसा भगवान ही ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नित्य तत्व है, आप भी नित्य तत्व के साथ हैं, आपसे अनित्य तत्व है ना, उनका भरोसा नहीं है, उनका थोड़ा भरोसा है वो ही बता है। देखो एक पुस्तक की बात याद आ रही है, मैं हूं ये सबका अनुभव है, मैं हूं ये सबका अनुभव है, मैं हूं एक मैं ही हूं, ये दो सब याद करो भाई, मैं हूं ईश्वर सुनने ईश्वर सुनने लिख नहीं होता, इतने नहीं होते मन स्त्री हो पुरुष हो न पुरुष हो, तीन मैं हूं, तीन मसला है। तो मैं हूं ये बात इसमें होती है, अब ये मैं इसमें कौन सा विचार करूं? मैं हूं तो हूं है, ये हूं है का वचन है, जो है परमात्मा उसका वचन है, और मैं है ये जड़ है, हूं ये चित्तन है, मैं हूं जड़ चित्तन है, ये मैं ज्यादा पड़ेगी अभिमान पड़ेगा तो नरक में जाएगा, हूं भक्त पड़ जाएगा तो मैं छूट जाएगी, तो मैं को छोड़ करके हूं मैं स्थित रहो एकदम, तो शुद्ध जाओ एकदम, बिहार कामार ये सरवर, बिहार कामार ये सरवर, निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार से शांति वाली स्थिति, शांति बाद में ऐसा ब्रह्म स्थिति, तो ब्याह काम ये सर्वान पहुंच कमरे को सब सुन कमरे को निष्प्रिय हो जाओगे, निर्ममो निरहंकार होता से अहंकार से ये कामना है संसार में ये बांधने वाली है, जड़ की कामना जड़ है जड़ नाश वाला, ये सब जितना आना तो जड़ का है, जड़ जड़ नहीं है, सब दोष दोष है। अपने नई पुस्तक में जो नई बात ली है नई वही है, एक जड़ में सब काम क्रोध लोभ मोह धर्म सर ईशा दम्भ पगन सब जड़ है, चल कोई दोष कब भी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं, सब जड़ में ये बात मिलती नहीं मिलती, इस बात नहीं कब नई बात नहीं पूछा, सब काफी बातें बताई और साफ नहीं बता सके पूछती थी हम लोग, तो ये जितने दोष है सब चलता है, तो मैं हूं इसमें मैं है जग हूं जितन ये अहंकार मैं है अहंकार है मैं इधर तो मैं है ये जड़ है हूं ये है, अब मैं नहीं रहेगा तो हूं नहीं रहेगा है रहेगा है, मैं नहीं तो हूं नहीं हुआ हूं मेरे साथ में है रहेगा बैठी हो जाएगा, तो ये सब मोह दादी होते हैं ये मैं होते हैं, मैं पढ़ा जितना भारी होगा उतना ही पतन ज्यादा हुआ, ये विचार अभी बताया सब मोह कैसी बढ़िया बात बताई, क्रोध भय सम्मोह सम्मोहत स्मृति बीमा स्मृति प्रसाद बुद्धि नाश बुद्धि नाश होता नाश होता पसंद हो जाएगा, इस बात से मैं है ये अहंकार है सिद्ध हो भगवान सुनी पार्टी भगवान नहीं कौन सिद्ध हो गया मेरे समझ को नहीं, ये आशीष होती बढ़ती चल जाएगी मैं का क्रोध बढ़ता ही जाता है, तो मैं हूं मैं इससे हूं है तू है यह है वह है मैं हूं, और मैं वैसे हूं होता है तो नहीं होता, तू है यह है वह है ये सब है और मैं नहीं होता है ही रहेगा है रह गया तो बहुत हो जाएगा, आप जितने हो अगर आप विचार करिए और इस बात का विचार करिए ऐसा गहरा विचार करके मैं नहीं हूं परमात्मा है परमात्मा मेरी जगह में परमात्मा में लीन हो गया मेरी जगह परमात्मा है बस है ही हो जाएगा, है होते ही आपको प्रकाश मिलेगा, प्रकाश प्रकाश मिलेगा, आलोक विलुप्त समाज नहीं हुआ। तो है वो सब में परिपूर्ण है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये मनुष्य है, ये पत्थर है, सुन। और मैं अहंकार होने से हुआ, अहंकार अपना परिवर्तन वायु आकार मन बुद्धि अहंकार, वो अहंकार है, वो मैं है, ये अपना प्रगति का आप है परा प्रगति अपने सुनियम प्रगति विधि में पर आप जीवात्मा परा प्रगति, परा प्रगति ने अपरा प्रगति को पकड़ लिया, ये अहम है अपरा प्रगति इसको पकड़ लिया, फिर अहंकार बढ़ते ही रह जाएगा, फिर अभिमान बढ़ेगा, अठोक जनवास में कौन जो मिश्रण है कौन, इस वास्ते आप अहंकार को छोड़ो, हे नाथ हे नाथ भगवानों को करो, भगवान ने पुकार दे ये दिखेगा साफ है कि मैं पढ़ा है, मैं पढ़ा, ये छोड़ो एकदम। एक भाई ने कहा था मैं हल्का हो गया, हल्का भाई दिख रहे हल्का होता जितने पूछा उतर गया क्या बचाते हैं जाए। मैं बना है ये बोल रहा है बाहर है बाहर बाहर उतर जाएगा आप आगे हो जाओगे, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। और एक और है, साधु जितने होते हैं निराकार होते हैं, एक साकार भी नहीं, मुझे शरीर है ये मनुष्य शरीर है, ये तो एक रसोगरित है भोगागर भोगों ये भोगने का स्थान है, मनुष्य जो महिमा आती है वो विवेक की महिमा है, मनुष्य नहीं है, मनुष्य यही होगा अगर मनुष्य में माना जाए तो सद गई है तो भारत बहुत ही खुले बहुत धीमता हम उन सीमा का घर जन्म कौन लेगा, मनुष्य तो यही हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, साधु मिट्टी नहीं होता, साधु तो शुद्ध होता है, परमात्मा के साथ में संबंध जुड़ते ही इसका शुद्ध रूपण हो जाता है, नियम रूपण हो जाता है, वो जोर से नहीं आवे नहीं आवे पर आ जाए ठीक है, आपका नियम रूपण होता है, शुद्ध रूपण हो जाए। तो भगवान के साथ में उनको याद करते ही जड़ता हट जाएगी, ज्ञान बहुत से आपने लिखे बहुत बहुत है, बहुत याद नहीं है, फिर याद करो, फिर याद करो, फिर याद करो, पीछे मालूम होता कि मैंने तो बहुत थोड़ा किया, पहली बार नहीं पहले मालूम होते मैंने बहुत किया, वजन वजन बहुत होता ही है, बहुत वजन किया, वजन बहुत होता है, बहुत किया तो वजन शुरू नहीं हुआ, बहुत वजन किया शुरू नहीं हो जाए, वजन शुरू होते में बहुत ही रही है, असली वजन शुरू नहीं हुआ, जब देखता है बहुत होगा वजन बहुत नहीं किया मैंने, भगवान ये तरह वृद्धि होने थे एकदम प्रकाश। तो आप जितने ये मैं हूं मैं अपना भारी दम्बो दर्पो अभिमान से दम्बो दर्पो अभिमान से ये सब यहां ही है, क्रोध पारुषी भी प्रयास स्मृति कम होती है। भगवान ही दूसरेगा जो संप्रेगी संप्रति मुक्त आया निबंध आया श्रीमता तो निबंध में अहंकार मुक्त है। जैसे छाया में लोग बैठते हैं ऐसे अहंकार की छाया में ही अवगुण रहते हैं। पिताजी के पिता में यह था ये अभिमान था मेरी श्रीमान को मान था भगवान जी को विशेष कृपा है प्रति पहले घर सिर में ये शुद्ध करेंगे रीति भगवान की किसने करेंगे शुद्ध कर देंगे प्रति पिता को नहीं मानते भगवान पता करने वाला है अहंकार कभी ना ये सब नहीं सुबह सुबह अब इन्हें सुबह सब लिया पूरा अशुभ रूप में आ गया मारने के बीच में मारेगी बड़ी मार भाई मनो जो जो अहंकार पड़ता है आसू संत अहंकार पड़ेगा ये आसू संपत्ति महाराज गीता पढ़ा हुआ हूँ अभिमान होता है गीता का अभिमान नाम शब्द अभिमान हो जाए सेवा का अभिमान हो जाए अच्छे अच्छे गुणों का भी अभिमान हो जाता है विद्या पढ़ने का अभिमान हो जाता है अभिमान जाता है तो इसमें सावधान सोई और जो अभिमान हटेगा आप में हटेगा बढ़ेगा और मोजा उतर गया बाहर उतर गया।